Ticaretin böyle senin ibadetlerin yanına konmasın. Kilisenin ve havranın içinde yapılan şeylerin yanında ticaretini gerekli olan prensipler içinde yerine getirmenin sevap ifade ettiğini ifade eden hiçbir prensip bilmiyorum ve hiçbir nizam içinde bu şekilde ele alındığına şahit olmadım. Ve yine mefhari mevcudat Efendimiz buyuruyor. اَتَّاجِرُ الْجَبَانُ مَحْرُومٌ Huzayi'nin rivayet etmesinde. وَاَتَّاجِرُ الْجَسُورُ مَرْزُقٌ Korkak tüccar mahrumdur buyuruyor. Atılım nedir onu bilmeyen, hamle yapamayan, içinde yaşadığı devirde ticari kaynaşmalar içinde kendisi için gerekli olan üfuleyi yerine getiremeyen, fonksiyonunu eda edemeyen insan mahrumdur buyuruyor. Cesur, atılkan, cevval, hamleci tüccar ise, o ise merzuktur, bine, berekete mazhardır buyuruyor. Hiçbir şeyin böyle terkip edildiğini, teşvik edildiğini bilemiyoruz biz. Muvazenemizi vaz ediyoruz. Fakat ticari hayat içinde bulunan bir kimsenin muhakkak ki riayet etmesi gereken şeyler vardır. Evvela emniyet ve doğruluk olması lazım. Saniyen ölçü ve tartıya riayet etmesi lazım. Ve katiyen bilmesi lazım ki nasıl yaptığı hasenatı Allah Celle Celaluhu birini bin yapmak suretiyle ferdin ukrevi saadetini hazırlıyor. Aynen öyle de ticari hayatından buradaki bir kısım irtikapları, haksızlıkları, zulümleri, kadirleri ve cevirleri birbirine inzimam etmek suretiyle bir halaka halinde boynuna takılacak, mahkeme-i kübrada hizan ve husranına vesile olacaktır. Bunu da bilecektir. Mefhari mevcudat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Buhari ve Müslim'in rivayet ettiği bir hadis-i şerifte buyuruyor. Men halefe ala yemini sabrin, liyakta bihi mâ lemri'in muslimin, fe huve facir, lakiyallah ve huve aleyhi gazban, ev kemâ kal. Bir kimse malına revaç kazandırmak için yemin ederek malını satarsam ve bu yemininde de facirsem, Rabbin huzuruna gittiği zaman Allah'ı gazaplı olarak bulacak, iltifat göremeyecektir buyuruyor. Başka bir hadisi şerifte ise içindiden sonra artık alan aldığını almış, geriye bir sürü mal kalmış. Elinde mal kalmasın, eve götürmesin diye bağırıp çağırarak çarşıda pazarda mal satan, vallahi ve billahilerle mal satan insan, Rabbin huzuruna gittiği zaman Allah'ın gazabıyla karşı karşıya kalacaktır. Emin olması lazım. Başka bir hadisi şerifte ise bunun devamında فَلْيَتَبَوَّا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ Böyle yeminle, kasemle mal satan ve bununla sırf malının revacını düşünen, haddi zatında hilaf-ı vaki beyanda ve yeminde bulunan insan, Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam buyuruyor, cehennemde kendisine bir yer hazırlasın. Görüyorsunuz ki burada da bir açık çıkıyor karşımıza. Siz ticaret ve alışveriş içinde bulunan insanın gönlünü imanla mamur etmedikten sonra onun yemin etmesine, hatta yalan yere yemin etmesine mani olamazsınız. Ve yine Buhari Müslim'de müttefakun aleyh bir hadisi şerifle El-Halif menfakatun lis-sil'ati memhakatun lil-berekatin. Yemin edip çarşıda pazarda malınızı sattığınız zaman suri olarak bir kazanç görünebilir. Fakat bini bereketi gider, yümlü gider onun. Bu türlü kazançlar arkada bir sürü ahu vaha sebebiyet verir. Bu türlü aldatmalar bir kısım insanların kıyam etmesine yol açar. Siz bir yönüyle para kazanırsınız ama fakat bir yönüyle zehir yutuyor gibi onu size yuttururlar. Emin olarak ticaret yapamazsınız. Emin olarak iş çarkınızı çeviremezsiniz. Emniyet ve huzur içinde işinizin başında bulunamazsınız. Suri bir kazanç getirir fakat götürdüğü bin kat şeydir. Asrımızda manzarayı bütün dehşet verici hüviyetiyle müşahede etmekteyiz. Ve yine Ahmet Hanbel'in müsnedinde, Müslim'de Allah Resulü buyuruyor. ثَلَاسَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ وَلَا يَنْظُرُ اِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ